بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، زہرا کا گھر لٹا ہے ہائے راہ خدا میں، کوفے میں کربلا میں، بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، ایک فجر پر ہے سجدہ سجدہ اثر پر ہے، ایک سمت پر ہے بیٹا ایک سمت پہ پدر ہے، کیا فرق ہے بتاؤ دونوں پہ اس جفا میں، کوفے میں کربلا میں، بہتا مرتضی کی بیٹی پہ ہے یتیمی، شبیر کی یتیمہ کرب و بلا میں اجڑی، ہے زینب و سکینہ ایک درد کی فضا میں، کوفے میں کربلا میں، بہتا کلثوم اور زینب پڑھتی رہی ہے نوحہ، بابا کو زخمی دیکھا بھائی کو زخمی دیکھا، منظر ہے ایک جیسا اس دہر بے وفا میں، کوفے میں کربلا میں، بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، بہتا ہے خون حیدر کوفے میں کربلا میں، معلوم تھا علی کو سجدہ نہ ہوگا پورا، سرور کو بھی پتا ہے اب آخری ہے سجدہ، سر کو جھکایا پھر بھی تعظیم کبریا میں، کوفے میں کربلا میں، بہتا قاسم کے ہوں وہ ٹکڑے یا ہو قلوِ اصغر، اکبر کا ہو وہ سینہ یا بازوِ دلاور، عمران کا خون بہا ہے ہے بغضِ مرتضی میں، کوفے میں کربلا میں، بہتا سلمان اور میثم تاریخ تاریخ ہے بتاتی، گزری ہے زندگی بس اولاد صحیح ادا کی، ماتم مرتضی کے شبیر کی عزا میں